हमें कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना। 14वां भाग। 1860 के दशक में कोहन बैक्टीरिया के आकार, रहन सहन, भोजन, चलने फिरने और प्रजनन, वो कैसे दो में विभाजित होते हैं संबंधी अध्ययन करते रहे। उसने उन्हें अलग अलग समूहों और उपसमूहों में बांटा और हरेक समूह के नाम दिए। 1872 में उसने इन छोटे बैक्टीरिया के बारे में 3 खंडों में एक मोटी पुस्तक प्रकाशित की। कोहन पहला व्यक्ति था जिसने इन सूक्ष्म जीवों का उसी संपूर्णता से अध्ययन किया जैसे जीवशास्त्री बड़े जानवरों पर शोध करते हैं। उसने विज्ञान की एक नई शाखा बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया के अध्ययन की स्थापना की। लेवेनहुक के पहली बार बैक्टीरिया देखने के 200 वर्ष बाद कोहन ने विज्ञान की यह नई शाखा स्थापित की। कोहन की पुस्तक छपने के समय बैक्टीरिया अब सूक्ष्म अदृश्य जीव नहीं रह गए थे। हरेक कोई अब उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकता था। बहुत सूक्ष्म और आँखों से अदृश्य होने के बावजूद बैक्टीरिया की खोज इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। दरअसल बैक्टीरिया की खोज बहुत महत्वपूर्ण निकली और अब वैज्ञानिक उनकी उत्पत्ति के बारे में शोध कार्य करने लगे। दूसरा अध्याय, जीवाणु कहाँ से आते हैं। लोग जीवाणु की उत्पत्ति के बारे में बहुत समय से अटकलें लगा रहे थे। जीवाणु कहाँ से आते हैं, बड़े पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हरेक को पता था कि जानवर या तो शिशुओं को जन्म देते हैं या फिर वे अंडे सेते हैं। पेड़ अपने बीजों से जन्म लेते हैं, यह सभी को मालूम था। हरेक पौधा और जानवर अपने जैसे ही अन्य पौधों और जानवरों से पैदा होता था। देवदार के पेड़ों से, कुत्ते दूसरे कुत्तों से और मनुष्य अन्य मनुष्यों से पैदा होते हैं। कीड़े मकोड़ों की बात कुछ अलग थी, वो ना जाने कहाँ से आते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह सरल जीव मृत पदार्थ से पैदा होते हैं। इसको स्वयंस्फूर्त प्रजनन का सिद्धांत कहा जाता था। जानवरों का सड़ता मांस स्वयंस्फूर्त प्रजनन का एक अच्छा उदाहरण है। ना जाने कहाँ से सड़ते मांस पर भुनगे आ टपकते थे। कुछ लोगों के अनुसार सड़ते मांस पर यह भुनगे स्वयंस्फूर्त प्रजनन की वजह से पैदा होते थे। 1668 में एक इटालवी वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेडी ने इसकी पुष्टि के लिए एक प्रयोग करने की ठानी। सड़ते मांस के आसपास हमेशा भुनगे भुनभुनाते थे, शायद भुनगों का इससे कुछ लेना देना हो। रेडी ने 2 खुले मुंह वाले बर्तनों में ताजे मांस को सड़ने के लिए रखा। एक बर्तन के मुंह पर उसने महीन कपड़ा खसकर बांधा। दूसरे बर्तन में भुनगे आसानी से मांस पर बैठ सकते थे। भुगने दूसरे बर्तन में रखे मांस पर कपड़े के कारण नहीं जा सकते थे। मांस के दोनों नमूने एक जैसे ही तरीके से सड़े, पर भुनगे केवल खुले नमूने में ही पैदा हुए जिसमें भुनगे मांस पर बैठ पाए। जो मांस कपड़े से सुरक्षित था, उसके सड़ने के बावजूद उसमें एक भी भुगना पैदा नहीं हुआ।